അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, د تحریک طالبان پاکستان د انقلابی نشریات غاگ عمر ریڈیو په اف ام 99.15 لبش پہ جہاد کے پھول کھل رہے ہیں مجاہدوں کے دالی کی طالبان زندہ باد ہر تازہ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسو دا تحریک طالبان پاکستان دا عمر ریڈیو غږ په اف ام 99.15 دا خراسان څخه اوري. تر دې دمه دا ماښامنۍ خپرونې وخت شوی. زه یم طلحه خراسانی. نن ورځ چهارشنبه د هجری کال 1446 سلویښتم د رمضان المبارک شپږشتمه نیټه وه چې د کال 2015 د مارچ شپږشتمه کېده. د عمر ریډیو ځانګړې خپرونه ختم القرآن. تکبیر کے نعرے کہیں پہ جذبوں کی گنگ رج ہے, کہیں پہ جذبوں کی گنگ رج ہے. اہل باطل کے کسر و ایوان وہ بھی جھٹکوں سے ہل رہے ہیں. قدم قدم پہ روش روش پہ جہاد کے پھول کھل رہے ہیں. فدایانو پوینو آباد دخمنان بیت الویزا دا وقتا سو دو مولیادو مخامنه خپنوان اولی مراد دا زنگو دا جهاد دنگ منار دا حریت زندہ باد زندہ باد. امام مولا جن دے تے امیں بر مولا آباد دے, امام مولا جن دے تے امیں بر مولا آباد دے. دادا رس قرآن ختم تا عمر مولا آباد دے, امام مولا جن دے تے امیں بر مولا آباد دے. دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپور شک, دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپور شک. تا ایف ایم تا عمر پسما بیا هم خراغلاس دا عمر ریډیو دے دا تحریک طالبان پاکستان پی ام ریډیو چینل زمون غگل خراسان سخ خبریگی. قدر من اردون کو نن چار شمبا و شپگشتا ما رو جوا. امید لرم چی خواه دا صحت جامعی با مپتن وی اللہ تعالی دیو کدی چی دغا دا رمضان مبارک رو جی او دغا اعمال صالحا دی اللہ تعالی پا خپل دربار عالیه کی قبول کدی. قدر من اردون کو ننن زمون زنگری خفراوان دا دا ختم القرآن پا حوالی سرا چی سرنگی په نننۍ سهارنۍ تدریسي خپرونه کې هم دغه اعلان مونږ کړی و چې سبا به انشاءالله زموږ د رمضان مبارک د کال 2046 د کال 1446 د شعبان او د رمضان د میاشتې چې کوم ختم القرآن و چې هغه الحمدلله پای ته ورسېدو, یعنی پای تکمیل ته ورسېدو, او سبا به انشاءالله د هغې اخرنۍ حصه کېږي, یعنی اخرنۍ حصه چې کوم اخرنۍ درس پاتې دی انشاءالله هغه درس به کېږي او د هغې سره سره به بیا ختم القرآن کی. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې بار اثر دوان استادان هم شرکیږي, محترم مولانا اثر صاحب او داغي سره سره زموږ عمر ریډیو بل استاد محترم مولانا ترابی صاحب د خوځ نه هم تاثیرات اخلو دي سره سره چې کوم زموږ سره په درس قرآن کې درسي طالبان دي نو داغونه هم پیغامات او تاثیرات اغستې دي دغه زموږ د خبرونې برخه وي. د دې سره سره په تیر وروستو کې زموږ د اوریدونکو لخوا ډېری چاندې راغلي دي او داغي اعلانات به هم کیږي. باید چې څومره اوریدونکو خپل چاندی را لګلې چې هغه اعلان ته متوجی شي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځم خپل استاد محترم مولانا یاسر صاحب طرف ته. محترم مولوی صاحب په خبرونه کې تاسو ته خراغلاس دوایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه کوم محترم مولوی صاحب چې په خبرونه کې را سره موجود یاست. محترم مولوی صاحب د عمر ریډیو په ځانګړي خبرونه ختم القرآن کې به تاسو زموږ سره شریک یې. تاسو مننه. محترم مولوی صاحب سرنګي د تیر دوو لسیزو راځي زموږ د عمر ریډیو نشریات الحمدلله روان دي چې باغ کې په ځانګړي توګه باندې هر کال چې کوم د شعبان او د رمضان مبارک د دوه میاشتې وي نو په دې کې دغه درسونه روان وي. الحمدلله سږ کال هم د کال څوارلس سوه شپږ څلوېښتم چې کوم درسي قرآن و الحمدلله هغه پای تکمیل ته رسیدونکي دی او د هغې اخرنۍ حصه پاتې ده. زه به داسې ووایم مولوی صاحب محترم چې دغه درسي قرآن چې الحمدلله زموږ د دوو استادانو څخه ترسره شو او په دوو حصو کې زموږ درسي قرآن دغه نشر شو. محترم مولوی صاحب په هغې کې یوه حصه ستاسو وه چې کوم د اولنۍ چې کومه اولنۍ برخه وه تر د سورة المؤمنون پورې چې دغه برخه ستاسو وه او بیا د سورة المؤمنون نه تر در اخره پورې به زموږ د عمر ریډیو چې کوم نوی استاد دی محترم مولانا ترابي صاحب چې دغه د هغوی سره وه. محترم مولوی صاحب سبانۍ هم زموږ سره درس قرآن پاتې دی. په اولنۍ حصه کې به درس قرآن کیږي او بیا به انشاءالله ختم القرآن کیږي. خو مخکې د هغې نه راځم محترم مولوی صاحب د تیر کلونو په څیر سه کال هم الحمدلله قرآن کریم پای تکمیل ته ورسېدو او دغه خوشبختی او دغه ښه نصیب ستاسو چې باغ کې تاسو هم حصه واغسته. د ختم په حوالې سره مولوی صاحب څومره مطمئن او څومره خوشحاله څومره خوشبخته. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حسن صاحب ستاسو ډیره مننه کو. الله تعالی دې تاجر در کی چې موږ تم په پروګرام کې ټیم راکا موږ تم وخ راکا. محترم دا خبره چې احساسات څه دي تاثرات څه دي او څومره خوشحاله یو نو قرآن کریم او د قرآن کریم سره تعلق دا د الله رب العالمین په هغه مهربانو کې دی چې په دې مهربانو باندې هر څوک الله تعالی نه دی پوهه کړی او څوک چې په دې باندې پوهه شي نو یقیني هغه ته به د الله تعالی دغه مهرباني او د الله تعالی دا نعمت د هر څه نه ښکاره شي. او ولې به ورته ښه نه ښکاره کیږي چې قرآن کریم کې الله رب العالمین داسې وایي فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. په دې قرآن باندې خوشحاله شئ. د قرآن په درس باندې په علم باندې په زده کړه باندې په خودونو باندې تاسو خوشحاله شئ. او د دنیا دار چې څومره دنیا جمع کوي مالونه جمع کوي نو د هغې نه د الله تعالی د کتاب سره شغل د الله تعالی د کتاب سره مشغله دا د غار څه نه غوره دي. هر کله چې الله تعالی ویلي په دې باندې خوشحاله شئ نو مورې نه خوشحالیږو. نو الحمدلله د زندګۍ په ټولو مشغولتیاګانو کې او د زندګۍ په ټولو مصروفیاتو کې په کارونو کې الله تعالی زما په ذهن کې دوه خبرې چولې چې هغه ډیر زیات ماته خوند نه کوي. یو د الله تعالی د کتاب او یا نور علوم شرعیه چې کمی نو په هغې کې باس مباحثه او په هغه علومو کې مشغولتیا. یو د الله رب العالمین دا لویه مهرباني ده چې دې باندې موږ ډیر زیات خوشحاله یو. او دویم په الله تعالی د الله تعالی په لار کې د جهاد او د قتال په دغه کې مصروفتیا دا یو ډیره بهترینه مشغله ده. او الله رب العالمین مونږ په دغه سب کې هم پاتې کړی نو په دې باندې الله تعالی نه خوشحاله یو. او د الله تعالی ډیر شکریا په دې باندې ادا کوو. هر څومره چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کو بیا هم کمه ده. او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته د دې نعمت د شکریا د ادا کولو توفیق نصیب کی. نو ډیر زیات خوشاله یو او د الله تعالی نه په دې باندې راضی یو. الله رب العالمین دی زموږ استاد سره ټولو ناراضی شي. ډیر مننه کوم محترم مولوی صاحب تاسو به زموږ سره په خبرونه کې یی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به لنډ شان د ما خپلم د خبرونه پر روانه برخه کې زموږ د عمر ریډیو نوې استاد او زموږ د عمر ریډیو بل استاد محترم مولانا ترابي صاحب سره وغږیږو گو تر پایا رسر پاتی اوسئ. دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپرشک دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپرشک تا ایف ایم تا عمر پسما غرم لا پاتے امام لجن تیتی او منبر ملا آباد دی امام لجن تیتی او منبر ملا آباد دی دا تر سے قرآن ختم تا عمر ملا آباد دی امام لجن تیتی بر ملا آباد دی امام مولا جون دل دی امیم بر ملا آباد دی گزار پتر پری مولا سہر او مخام رکڑی گزار پتر پری مولا سہر او مخام رکڑی فدایانو پوینو آباد دخمنان بیت الویزن دا وقتا شو دو مولیا دو مخامن ایخ پنوان اولی مراد دا زنگو دا جهاد دنگ منار دا حریت زند آباد زند آباد بیا هم خراغلاس دا عمر ریڈیو دے تحریک طالبان پاکستان ایف ایم ریڈیو چینل زمون غگل خراسان سے خبری گی قدرمن اوریدن کو سرنگی چی تست معلوم دا الحمدللہ چی دا تحریک طالبان پاکستان دا عمر ریڈیو دا عمر میڈیا چکم نشریات تی جی فاغی کی عمر ریڈیو ہم دے دا عمر ریڈیو لخوا دغا تست معلوم دا چی دا تیرو دو لسی زورا حسی دغا نشریات تر سرکی گی او بیا فاغی کی اعزازی نشریات چی دینو آغا درس قرآن دے دا کال 2018 سلوی ختم دا شعبان او دا رمضان مبارک میاشتو کی جکم درس قرآنو چی الحمدللہ غبا سبا پائی ترسی گی او آغا ختم قرآن بکی گی پا دی تڑاو باندی چی کم دا زمانگ دو استادان چی زمانگ دا عمر ریڈیو مسئول محترم مولانا یاسر سیب او دوی مستاز زمانگ محترم مولانا ترابی سیب چی دا مرکز لخوا زمانگ سر دوی مستاز تاکل شو آغی دا قرآن کریم دا پای تا ورس و انشاءاللہ سبا با زمانگا دا درس قرآن پای ترسی گی ختمی گی با ختم قرآن پروگرام با باغی کی گی دا خبروانی پا دی برخ کرا سر زمانگ دا عمر ریڈیو استاد محترم مولانا ترابی سیب شرکی گی محترم مولی سیب با خبروانی کی تاست خراغلاس تو آیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا کو محترم مولی سیبا چی ہم منگ تا مقبل قیمتی وخرا کر ستاسو یو جہان مننا محترم مولی سیبا سرنگی چی ما ویل چی دغه یو ختم القرآن چی د کال 2018 چی د کال 1408 سلوی ختم د شعبان او د رمضان په میاش کې دغه قران کریم درس قرآن تر سره شو چی باغی کې الله تعالی تاسو ته هم حصہ درکړو نیمه حصہ ستاسو په ذمہ و هغه هم پای ته رسیدو پورا کامل قران کریم درس چې ونو هغه ختم شو ان شاء الله دغه پروگرام به سبا تر سره کیږي سرنګ چې موږ دغه اعلانات وکړل محترم مولوی صاحب اول راځم تاسو ته د خبرونه په دې برخه کې چې د قران کریم د الله تعالی یو عظیم کتاب دی د دغه کتاب دغه درس تاسو نه الله تعالی فدی دو میاشت کی فرقو سمرا احساسات لری او سمرا خوشالی الحمدللہ تعالی هرورا ما چکم درس قران کریم کو مشران یو اعتماد کلیو په مونږ باندې او دا شرکت ته مونږ دعوت را کلیو نو پدې کې الحمدللہ یو خدا رسول الله کلام دی او عظیم شان کلام دی الله رب العزت ته په خپل ډیر ډیر صفاتونه کړی دی چې دا اولی کتاب دی یقیني دا کتاب چې په دې او بیا د رمضان میاشت بهترینه میاشت د دې سره خاص یو تړاو در دی قران کریم. نو په دې وخت د الله رب العزت کلام او بیا داسې یو سعادت حاصلېدل یو انسان ته چې هغه ته شاګردان ناست وي، بیا دارنګې عام خلکو ته د هغې نشر کېدل کېږي، نشریات یې کېږي، دا یقیني چې د انسان زړه په دې باندې ډېر خوشحالېږي. یو خو دا ده چې د الله پاک انعام دی په انسان باندې، خو بل طرف ته که سړی سوچ وکړي نو دا موږ چې خپل ځان ته وګورو یقیني ډېره کمزوري ده په موږ، لکه ځان د دې مستحق نه ګڼو. خو کېدای شي چېرته به چا کومې دعاګانې کړي او د الله ربالعزت رحم چې کوم دی موږ ته متوجه شوی دی، نو په دې باندې یقیني چې زه ډېر سخه خوشحال یم په دې کار باندې چې الله ربالعزت زمانه دا کار یعنی په دغه سره ادا کړو. د الله ربالعزت د کلام درس راباندې وکړو، زمونږ د خولی علما شته دی، خو دا سعادت یې موږ ته راکړو. نو یقیني چې په دې باندې زه ډېر سخت پر خوشحالۍ کېږم او د الله ربالعزت شکریا په دې باندې ادا کوم چې الله پاک تا ماته داسې مقام راکړو او د دې کار دپاره تازه شون کړم او دا کار در باندې وکړو. ډېره مننه کوم محترم مولوی صاحب، یقیني طور چې دا لوی سعادت دی چې الله تعالی تاسو ته درکړی دی چې دغه د قرآن کریم نیمه حصه دا الله پاک په تاسو باندې وویل شوه. چې زه به داسې وایم مولوی صاحب، تاسو ته معلومات دي په دې کې چې زمونږ ته نه دي معلوم چې زمونږ شاګردان څومره دي په فرانس، جرمني او په عرب اماراتو کې زمونږ شاګردان دي، او هغه الحمدلله د دې درس نه مستفید کیږي. الله تعالی دې دغه ستاسو نه قبول کړي، الله تعالی دې څومره چې زمونږ اوریدونکي دي د هغې نه دي هم الله تعالی دغه قبول کړي. محترم ولي صاحب، بلې پوښتنې طرف ته براشم، کوم اوریدونکي چې زمونږ د عمر ریډیو د اف ام په واسطه سره دي یا که کوم زمونږ د انټرنیټ په شبکو باندې دي چې هغه د مختلفو ملکونو سره مختلف سیمو سره تړاو لري، موږ ته دغه نه معلومیږي چې زمونږ شاګردان یا زمونږ چې څومره اوریدونکي دي په نړۍ کې دغه موږ ته نه معلومیږي، هغوی ته څه پیغام ورکوي د دې درس په تړاو باندې، بیا د هغوی څه مسؤلیت جوړیږي؟ تل هر ورځ زمونږ اوریدونکو ته خو زه دا پیغام ورکوم چې یو خدای د الله کلام او د دې خپل آداب دي، لکه موږ دا بار بار قرآن کریم کې ویل چې قرآن کریم اوریدل او بیا بل ته ښودل یعنی بل ته بیانول او دارنګه عمل پی کول. کوئی سړی به داسې واوري او نه په عمل کې نه بل ته ووایي نو دا د قرآن کریم یقیني چې بیا بې حرمتي ګرځي. د خپل اورېدونکو نه زما دا مطالبه رو دا هیله ته لرم چې کوم څه دې واورېدلی د الله رب العزت په کلام کې چې دا نور ته موخې او دارنګه په خپله پې عمل هم وکړي. بله دا چې زمونږ کوم شاګردان یې په کار داره چې په هغې باندې یو اثر ښکاره شي د قرآن کریم او عملی زندگی جوړه شي. ګوره صحابه کرام چې وو هغوی به چې کله کم زیاته لاړ نو هغوی به خلکو ته داسې ویل چې کونو مثلنا زمونږ په شان ته شي، هغې د قرآن په شان وو، لکه قرآن چې څنګه د انسانانو صفات بیان کړي دغه رنګې صحابه کرام جوړ شوي وو، نو خلکو ته به دعوت ورکوي زمونږ په شان ته شي. نو زم د خپل اورېدونکو نه په لنډو ټکو کې دا مطالبه کوم چې کوم څه مو اورېدلی چې په دې باندې عمل وکړي، کوم د عقیدې سره تعلق ساتي کومې خبرې عقیده پرې برابر کړي، او کوم چې کوم دی سترګو سره یعنی تعلق ساتي چې سترګې هم برابر شي غلطي ونه ګوري، کوم چې د لاسونو سره تعلق ساتي، کوم چې د زړه سره، یعنی مقصد داری د قرآن کریم د احکامات په خپل ځان کې پټ کول غواړي. او دارنګې دې دعوت نورو خلکو ته چې یو سړی خپله باندې د الله په دین باندې دا کېږي نور ته هم بیا په صحیح طریقې سره چې کوم دی نه دعوت ورکولی شي او سر هم پرې کوي، نو نورو ته موږ او تاسو دعوت ورکړو. نو د خپل اورېدونکو نه مې دغه هیله را چدې کړو تاسو زمونږ هغه د استاذۍ او د شاګردۍ یو قسم له تعلق قایم شو، نو دغه زمونږ د طرفه نه دغه خبره ټولو ته چې بس خپله زندگی برابر کړي الله په کلام باندې او نور خلکو تر دې دعوت ورکړي. سمه ده مولوی صاحب محترم، آخر کې به یو پوښتنه ستاسو نه بل وکړم. د تحریک طالبان پاکستان د حوالې سره چې ډېر جبهات دي او ډېر جهادي تنظیمونه په نړۍ کې معلومیږي، بیا خصوصا په پاکستان کې ډېر جهادي ډلې دي او ډېر جهادي جبهات دي چې هغه د سپیشلې مبارزه مخې ته وړي، په هغه کې یو تحریک طالبان پاکستان دی چې هغه په سر باندې دی، د هغې په تړاو باندې وایم په نورو جبهاتو کې دا به صحیح وي چې د هغې جهادي پرمخت تک به وی زیات پوي، خو دا د تحریک طالبان پاکستان د فاره یو فخر او یو ویاړ دی چې د هغې د عمر میډیا او د عمر رادیو په نشریات کې دا یو د قران کریم دا درس دی. یقیني چې دا به د سی په نورو تنظیمونو کې یا په نورو جبهو کې به داسې نوی راغلی چې په هغه کې ټول قران کریم ویل شي. محترم ولي صاحب، د تحریک طالبان پاکستان د نظم او د تحریک طالبان پاکستان د مشران د فاره د څومره د فخر او د ویاړ خبره ده؟ محترم رو طلحه دا یقینی چه نظم پای که چه ان د الله رب العزت د قران کریم لحاظ ستل شی غو الله خامخه مخبولان دی باندې بی ما زمنګ دا نظم هر څوک چې نظم هغه اسلامی نظم چلی دا هغه بر قران د پاره چلی د الله د نظام د پاره قران په نظام چې دی د الله په قران کې په بل ځای کې نشته نور دیر وجنا هم په کې دار او زوري په کې دار چې کوم تنظیمی په کار دار چې هغه قران کریم علمی او عملی دواړه خدمت وکړي دا نه چې صرف هغه جهادي شروع کړي او نور څه پرې نو علمی او عملی دار چې انسان د الله رب العزت کلام دا خلکو ته مرسي په خپل هم په عملو کې نه بیان هم کې او دارنګ عمل هم وکړي دا دا یقیني چې دا را ترقی خبره ده او ترقی چې ملاویږي صحابه کرام ته ترقی ملاو شو په قران ته ملاو شو او دا کلام به الله رب العزت نازلو نبی صلی الله علیه و سلم به صحابه کرام ته داغه بیان کو صحابه کرام په خپل زندگی کې راوس هم دغه تعلیم دغه وخت نه را روان دي د دې وجه نه کوم جماعت کې چې د الله رب العزت د کلام خدمت کوي او د دې څوک حفاظت کوي الله رب العزت به داغه حفاظت کوي او الله باغه مخ پوړان دي باندې دا زمونږ د پاره ان شاء الله د مشران د پاره د خوشالۍ خبره ده چې دایپ لګیدلې ده په دې باندې خلکو ته چکم دی پیدا کی درسونه د قران کریم درس پکېږي دا رنګ نور هغه نشریات پکېږي د وخت مناسب او خلک جهاد تر ته جذب کوي ډیر د دې ایپ په وجه باندې ان ډیر خلک جهاد ته راځي چې هغه په نور طریقو سره دا غیر اتل چکم دی نه کی هغه ته نرسیدل نه کی بیر بیرون کې چکم دی نه خلک دی هغه داوري نو خامخا د الله رب العزت کلام یو اثر لري او دې کې خپل الله یو طاقت دی چې ان شاء الله زه د الله رب العزت نه دومې ساتم چې زمنګ مشران هم په دې طریقه باندې د قران کریم خدمت کین الله رب العزت بده وزلی او دا رنګ په پاکستان کې سچ په ټوله دنیا کې د الله نه دومې ساتم چې په ټوله دنیا کې به ان شاء الله زمنګ مشران زليږي او الله رب العزت به د قدیم د پاره استعمالي ډیر مننه کوم محترم مولوی صاحب چې مونږ ته خپل مصروف او قیمتي وخرا کړ ستاسو یو جهان مننه قدرمن اوریدونکو دا زموږ د تحریک طالبان پاکستان د عمر ریډیو استاد محترم مولانا ترابی صاحب چې مونږ ته په خبرونه کې خپل وخرا کړ ستاسو یو جهان مننه یو ایوب را کړا چې اوخ کې د فساق کړي یو آیو میرا کڑا چی اوخ کی دا قصا پا ککڑے نور دا یهو دولا القدس کڑا پسر کڑا ربا فدی امت کی را پیدا یو بل عمر کڑا ربا گزا تو رشو پر رمبان سحر کڑا ربا فدی امت کی را پیدا شال کو زوی دو وخت ظالم ران د پیغلو د سر شال کو زوی ابن قاسم زمخ پر حال باندې خبر کړه ربا یا دې امت کې را پیدا یو بل عمر کړه ربا غزال تورش په برنم باندې سحر کړه شم غړم دعا پسو یو سو یو شوندو زرنا شم غړم دعا پسو یو سو یو شوندو پټول جهان مضبوط زموږ د حق سنگر کړه ربا یار دې امت کې را پیدا یو بل عمر کړه ربا غزال تورش په پرنوم باندې سحر کړه ربا دې امت کې را پیدا یو بل عمر کړه ربا کو فدایانو پوي نو آباد دښمنان بیتل ویز دا وخت تاسو د مولیا ته مخامنه خپلونه اوله مراد د زنګو د جهاد دنګ مینار د حریت زنده باد زنده باد قلب علیل قا قلب مليء بالأسى وحديث مأساة يطول. أسمعته آيات قرآني بترتيل جميل، حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل، ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل، ورأيت في جالوت ما النيل يبتلع المغول. بكتائب الإيمان. قدرمن اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې دغه به تاسو ته معلومه وي چې زموږ سره زموږ په درس قرآن کې تر د دیرشونواله تر څلوېښتو پورې داسې طالبانو چې هغه درسي طالبانو چې هغه استادانو ته مخامخ ناسو ډېر د سعادت خبره ده. دې سعادت پسې ډېر خلک کړیږي. په هغه کې زموږ د تحریک طالبان پاکستان یو سپین ږیری مجاهد چې هغه به هم دغه ځان باندې دغه تکلیف تېرو چې هغه به دې درس کې به راحاضرېدو. زموږ د باجوړ ولایت سره تعلق لرونکی محترم باچا صاحب چې هغه به هم په دې درس کې شریکېدو. محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه کوم باچا صاحب چې تاسو خو دې درس ته راغلې او دغه سخت مو تیر کړ، ځکه چې بروجه کې زیات تر خلک خوبونه کوي، اعمال ډیر کم وي، خو تر د ماسپښینه پورې دی، خو بیا هم تاسو الله تعالی دغه یو سعادت ترکه چې دې درس ته حاضر شوي. هغه درس چې دی هغه ختم شو، په تکمیل ته به سبا غرس ان شاء الله. څومره خوشاله یې ستاسورات لري اوریدونکو ته څه پیغام ورکې؟ بس الحمدللہ پمنګ تاسو باندې الله پاک ډېر رحم وکړي، په خصوصا په ما باندې. زما دا دویم ځل دی چې دلته درس ته راځم، پر اوس کال نوم راغلی او دا دوه کال مسلسل راځم، او الله پاک را دا شوق او دا دغه پړک راواچو، او ان شاء الله تعالی چې ډېر څه مې تیز زده کړم او ډیر سبق مې تیز زده کړ او ډیر څه مې تیز زده کړ، او دا د عمر راډیو برکتونه دي لکه په مونږ باندې الله پاک وکړل، او زه ډیر خوشاله یم او ډیر راضی یم. او دغه درس نو چې دومره موده نورې د څلوېښت ورځې پنځوس ورځې خوا شاته وشولې، او چې دومره نورې مرا راځم انشاءالله. او اوریدونکو ته څه پیغام ورکې؟ الحمدلله څوک چې لکه مثال دا عمر ریډیو اوري، او د درس د درس شروع د اوسه پورې او څا اورېدلی لکه په کورونو کې او کو په زموږ مخامخ حاضرې، نو هغه ته زما دا پیغام دی چې دا په کورونو کې تاسو اوري، او دا نشریات چې کوم دین دا هر مقام او هر ورځ کېږي، او د دینه تاسو سبق زده کوي، او لکه مثال دواګان کوي زموږ تحریک ته چې الله پاک په پاکستان کې شرعي قانون راولي، او په دغه باندې مونږ الله پاک مبوس کی. قدرمن اوریدونکو یو را سر بل هم د خیبر ولایت سره تعلق لرونکو، او کاشا مهاجر په نوم یو طالب علم د چغه هم دغه په درس قران کې مخامخ موجود، او دغه سعادت الله تعالی غو تحصیل کو. د ختم حوالی سر داغه نه مبوس کوم. او کاشا سب سره خوشاله یې کنه. الحمدلله وکفا والصلاه والسلام علی من نبی بعد، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له لعلكم ترحمون. دی الله رب العزت لک لک شکر دی چې موږ مونږ دی رحم درهم وکړلو چې موږ خپل درس لپاره د روزه رمضان مبارک کې نه ولو. ډیر مجاهدین به داسې وي چې د دې هغه نه به غافل وي، د درس نه به غافل وي، هغه به هوونه کوي له الله غیب کې، حالن کې اپ په دې خاطر دې ترغلی چې موږ صرف په دې خاطر غلی چې موږ صرف دز وګو. نو په جهاد کې صرف دز نه دی، بلکې علم او عمل دواړه ضروری دي. په دا باندې زه ډیر زیات خوشحالم چې په اول ځل باندې مې حضرت مولانا یاسر حفظه الله نه او حضرت مولانا ترابی حفظه الله نه مې درس قران اوګلو زده کړلو، او داسې قران داسې قران درس ما په چرتم نو اوریدلې، لکه د دونه مې ورود ډیره فائدہ مې پکې وشوله. دا باندې زه ډیر خوشاله یم. د جهاد پاکستان په باره کې مې ډیر دلایل زده کړل، په شوله پای باندې چې موږ لاندې باندې نو ښکار شوې، دا باندې موږ ډیر خوشاله یم. خا ماشاءالله ډیر داو زمونږ د خیبر ولایت سره تعلق لرون کې او کاشه مهاجر چې د درس قران کې زمون سره مخامخ استادان تناسو، او خپل تاثیرات زمون سره شریک کړو. نړۍ مننه. آيات القرآن بترتيل جميل حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل ورأيت في جالوت ماء النيل يبترع المغرور قدر من اوریدن کو یوبل ملگرے یوبل طالب علم غلام اللہ سے براسر ہم پدی درس کی شرکت کڑو او اغت ہم دغه سعادت اللہ تعالی حاصل کڑو یقینی چی ډیر خلق بدا سی وی چی اغه د غرمان کی چی مونږ د استادانو مخه تناس وی مونږ د ډیر سیز کڑو خدا سعادت پډی رو کم خلق ته ملو شوی غلام اللہ سے استاد مننه چی مونږ سره مخبرونه کی شرکت وکړ سمره خوشاله چی دغه درس قران په تکمیل ته رسیدو ختم شو او ډیر سب متاسف زده کړي ستا سرات لری اور دن کو تصف پیغام ور کے او سمر خوشالے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یؤتی الحکمۃ من یشاء و من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وقال تعالی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا دا اللہ رب العالمین لاک لاک احسانات دی چی پا منگو تاسی بندی کردی دی دا رب العالمین احسانات بشمیر دی دا رب العالمین پا احساناتو کی دینی احسانات او دا قرآن دا رب العالمین دا پا منگا بندی لوی احسان دی چی رب العالمین دا زمونگ دا تربیت دا فرارا لگل دی و دیسر رب العالمین زمونگ تربیت کی دا رب العالمین دا قانون کتاب را لگل دی دا قانون کتاب دی چی پا دی بانی دا انسانان او فیریان دا خفل زندگی جوڑ کی او دا پخپل عمل کرا ولی دا قرآن کریم نو رب العالمین فرمائی یؤتی الحکمت من یشاء ورکی اللہ رب العالمین فویا دا قرآن کریم چاہتا چی اغاڑی ومن یؤتی الحکمت او چاہتا چی ورکلا شولا فویا دا قرآن کریم فقد اوتی خیرا کثیرا نو یقینا دی انسان تا دیر خیر ورکلا شو نو رب العالمین کتاب دا خیر کثیر دے چاہتا چ اللہ رب العالمین دا خیر کثیر اللہ ور قیدا دا بندہ پہ اختیار کے نہ دے بل آیات کی اللہ رب العالمین فرمائی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ رب العالمین فرمائی دا کتاب منگ بیا پاتی کو اغ کسانو تچ منگ ور کلیو دخل بندگانو نا نو اللہ رب العالمین کتاب علم اللہ اغ چاہتا ور کیچ اللہ رب العالمین ور کلی نو دا رب العالمین دیر احسانات دی پمنگ مانی بل آیات کے اللہ رب العالمین فرمائی قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ رب العالمین وی او یا اے پیغمبر چې اللہ رب العالمین ففضل باندې چې قران کریم دی وبرحمته او پر رحمت د اللہ رب العالمین باندې چې احادیث دی یا دویما معنا د الله رب العالمین په فضل چې قران کریم دی او به رحمت هي او پر رحمت د الله رب العالمین چې تاسو الله رب العالمین د کتاب اهل ګرځولې په دې ځالک فلیبره په دې باندې خوشاله شي نو الله رب العالمین زمونږ او د ټول انسانیت کامیابی الله رب العالمین دا په قران کریم کې خدا په دنیا کې خوشاله نه نشته د خوشاله شي هغه قران کریم دی نو الحمدللہ ډیر زیات خوشاله یو پدې باندې چې الله رب العالمین مونږ ته دا سعادت راکو مونږ خپل کتاب ته کینولو ډیر زیات خوشاله یو حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین پتا سی کی هغه څوک د چې قران کریم زده کوي او به نور ته وخی نو الله رب العالمین دی مونږ او تاسو او ټول مؤمنان مسلمانان چې څومره مؤمنان دی قران ته غوږ ایخو دی کڑاوی برداشت کلے دے چا ویلے دے الله رب العالمین دې د ټولو نه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي چې څومره نارینه او زنانه دې ته ناستې دي الله رب العالمین دې ته عالمان جوړ کړي او عالمان دې ته الله رب العالمین جوړ کړي الله رب العالمین دې دا کتاب زمونږ او د ټولو مؤمنانو دپاره د دنیا او د آخرت د عذابونو نه د نجات ذریعه وګرځي او الله رب العالمین دې دا زمونږ د پار د جهنم نه د بچاو او د جنت د تللو ذریعه وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین قدر من اوریدونکو یو بل طالب علم چې هغه هم تقریبا د دویم کال چې هغه ته د سعادت حاصلېږي چې هغه د استادانو مخې ته ناست وي او دغه درس قرآن هغه کوي خپل نوم راته وایه نوم یې مشتبا دی ها مجتبا صاحب څومره خوشاله الحمدلله مونږ دا دویم کال چې مونږ د مجلس محترم سره د درسونه کوو چونکی زه خو ډیر خوشاله یم لیکن ما لاک لاک شکر دی چې مونږ الله رب العالمین مونږ باندې دا احسان وکړ چې راي وسته مونږ خپل کتاب ته کېنو بلکې یقیني مونږ ډیر درسونه داسې کړي دي ډیر استادانو سن کړي خیر چون هغه کې مرته پیدا ملا شي خو چونکی د دې کې درسونه پیدا ملا شي داسې پیدا مونږ ته بل ځکه نه ملا شي او بل دا چې مونږ د الله رب العالمین په داسې زمانه کې یو استاد محترم را کړی دی چې مونږ ته هر کال دوره تفسیر کوي دا غرنګ به هر یو مسله باندې مونږ ته باس مباحثه غرنګ یغه کوي او بز خپل اوریدونکو د عمر راډي اوریدونکو ته مبارکي وایم اولن د قران کریم او بل چې دا چې مونږ تاسو شکر وباسو به دی باندې ځکه چې الله رب العالمین مونږ تاسو باندې غټ احسان کړی دی ځکه الله رب العالمین دې ته په قران کریم کې خیر کثیر ویل دی وای دا خیر کثیر دی نو زه خپل اوریدونکو دغه وایم چې دی باندې هغه شکر وباسو مننه دا وخت تاسو د مولیادو مخامنه خپنونه اوله مراد د زنګو د جهاد دنګ مینار د حریت زنده‌باد زنده‌باد د لخکر دا سنگر فالو باللہ فی اللہ زور زمون لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا لخکر دا سنگر فالو باللہ فی اللہ زور زمون لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم الله الرحمن الرحیم زمان محمد اللہ دے الحمدللہ فدیبان ډیر فخر او شکریا دا کومه د عمر راډیو زما د یاسر مولیسیب سره دا دریم کار لید درسونو ما نورم ډیر درسونه کړیو خو په دې درس کې چرته کومه فائدہ شوی دا او کم سمت یاد کړی دی هغه انتهایی ډیر دی الحمدللہ فدیبان شکریا دا کوم چې منګو ته به یو ځل په دې رمضان المبارک کې الله رب العالمین دا مخبره برکله چې مونږ یو ځل بیا د خپل استاد محترم یاسر حفظه الله سره هغه درس اختتام ته ورسو الله رب العالمین دې قبول کړي او زما ټول د عمر رادیو اوریدونکو ته دا پیغام دی چې دا زمونږ استاد سره فاره یو دینی مدرسه ده او په هر کور کې الله رب العالمین دا دین مونږ او تاسو ته په خپل کور کې را نصیب کړي صحابه کرامو یقیني د دې دین د فاره ډیر تکلیفونه هغه برداشت کړي خو نن په منګه او تاسو باندې دا د الله رب العالمین فضل دی دا د الله رب العالمین یو انعام وګڼو په منګه او په تاسو باندې چې الله رب العالمین کړي باید دې ته وق کیدو او د دې نه هغه د معاشري د اصلاح په خاطر باندې خپل دین او معاشرات معاملات هغه زده کو الله رب العالمین به په اجر راکړي ټول اوریدونکو ته مې دا پیغام دی، خاص کر طلبه کرامو ته. ما مخکې هم دا خبره وکړه چې موږ ډېر ځایونو کې نور هم درسونه کړي، خو د یاسر مولوی صاحب د خولې نه او د دې نه چې زما دا درېیم کال دی کم درسونه هم ترې وکړل او کم څه هم ترې یاد کړل، عزتمندو دا ډېر انتهایي چې دی هغه د ډېر ستایلو وړ دی. نو ټولو ته مې دا خواست دی، دا هیله مې ده ټولو اوریدونکو ته چې دې له وخت ورکوي او د دې نه هغه څه زده کوي. محترم ډیر مننه، ډیر خوندور پیغام دی راکو. تحریک طالبان پاکستان قیادت او تحریک طالبان پاکستان مشران ته پیغام ورکړي. زما خو د تحریک طالبان مجاهدین او داغه مشرانو ته دا پیغام دی چې د تحریک طالبان کم دعوت چې په دې لار باندې کیږي انتهایی دا ډیر لوی دعوت دی. یو طرف تک کمین وی او یا جنگی محاز وی پا اغی باندی دومره کار نکیگی. زمنگ استاسو د تحریک طالبان د مجاهدینو چې دا کم لار ده دعوت دا ډیره خوندوره لار ده، باید منگ دا تاسو د تحریک طالبان مشران ټول دې لارې ته غا متوجی شو او د دې څخه په کړه ملاتړ وکړو او د دې نه ساتنه وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه طلحه د باجوړ ولایت سره تعلق ساتم او الحمدلله سکه مونږ د یاسر مولوی صاحب او مولانا ترابی مولوی صاحب سره درسونه وکړل. الحمدلله الله رب العزت مونږ ته په دې باندې ډیره پایده راکړله. خوشاله ډیر یم چې د مولانا یاسر مولوی صاحب سره مونږ درسونه وکړل او دا غنه مونږ ډیر څه زده کړله. او بل زمونږ استاد محترم مولانا ترابی مولوی صاحب چې دا غ سره مونږ درس وکړو او دا غنه مونږ څه ډیر څه زده کړله. او زه هغه کسانو ته دا پیغام ورکوم څوک چې انټرنیټ استعمالوي او د نن سبا دور کې انټرنیټ باندې ځان مصروفه کړی دی، نو هغو ته دا پیغام ورکوم. څومره چې د انټرنیټ مبارزین دي هغو ته مې دا پیغام دی چې هغه دا نشریات چې کوم دی د عمر رادیو دا انټرنیټ ته ورکړي او دا هغه د دې د لارې باندې نشر کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ریاض دی. الحمدلله موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې سږکال ما ول درس د حضرت مولانا ترابی مولوی صاحب او د حضرت مولانا یاسر حفیظ الله سره موږ دا ختم سرته ورسو او الحمدلله موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې دا دوه میاشتې خواشه موږ الله رب العالمین د قرآن کریم ته کینولو. نو اوریدونکو ته هم دا پیغام دی چې په دې موږ او تاسو شکر وباسو چې الله رب العالمین موږ او تاسو ته په کور کې مدرسه راکړې ده او الله رب العالمین دا درس قرآن سرته ورسو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی عصمت الله او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې قرآن پاک ختم موږ سرته ورسو او زموږ نور ملګري موږ سره هم ښه ډېر او نور به انشاءالله ډېر ایپم درسونه ته کښېني. او دې نه مخکې ما په ایپم باندې دا درسونه اورېدلي وو. زه ما ډېر شوق و چې زه د یاسر مولوی صاحب درس کښېنم او الحمدلله اوس مې دا دویم کال دی چې د یاسر مولوی صاحب درس ته کښېناستم او په دې باندې زه ډېر شکر وباسم چې د سګانې او پرسګانې درس مې سرته ورسوي یاسر مولوی صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم لیاقت دی. الحمدلله د یاسر مولوی صاحب سره موږ دویم کال دی چې د قرآن کریم درس موږ وکړو. الحمدلله په دې درس کې چې دا موږ دومره پیدا حاصل کړلې چې دومره پیدا موږ ته په نورو زندګۍ کې درسونه کیندې شوي، ځکه موږ ډېر درسونه د قرآن کریم کلي دي. الحمدلله وجه همداره چې د مولوی صاحب په خپله باندې په دې عملي زندګۍ کې راوستی دی. او بل دا خبره چې د قرآن چې دی نو ټول حقوق یې موږ ته ادا کړل. په ډېرو ځایونو کې درسونه کېږي خو د قرآن پوره حق چې دی نو موږ ته نه ادا کېږي. نو الحمدلله موږ خوشحاله په دې باندې چې د مولوی صاحب نه ډېر ډېر څه یاد کړل. او بل مولوی صاحب محترم الحمدلله موږ ته د جمهوریت حق چې دی نو دا وخو چې جمهوریت چې دی نو په دې طریقو باندې چې دی دا باطل نظام دی او د اسلام سره په ټکراو کې دی. الحمدلله د مولوی صاحب په درس باندې موږ چې دی نو ډېر شکر ادا کوو او ډېر فخر پرې کوو چې دا سعادت الله رب العالمین موږ او تاسو ته را نصیب کړو. نو ټولو اوریدونکو نه دا هیله ده، ټولو اوریدونکو نه دا هیله ده چې په کورونو کې چې دی نو د عمر راډیو ډېر پابندي کوئ، ځکه په کورونو کې الله رب العالمین تاسو ته مدرسې درکړي. په دې وخت کې که یو انسان وایي چې زه د دین اسلام نه نیمه خبر نو دا د انسان ډېر جهل دی، ځکه هر انسان ته چې دی نو په کور کې مدرسه ده او ټول د دیني احکاماتو چې دی نو پوره پوره وضاحت ورته په هغې باندې کېږي. نو باید چې موږ او تاسو د عمر راډیو سره خپل کومکونه او خپل ښې ښې رایهګانې او نظرونه دې سره شریک کړو. نو الله رب العالمین به په دې کې زموږ او ستاسو د قیامت د ورځې پورې زموږ او ستاسو د په اجر او ثواب کې چې دی نو پوره پوره حصه او برخه یې. نو باید چې موږ او تاسو د دې کړک ملاتړ وکړو او دې دعوتي شعبه کې چې دی نو مخ په وړاندې اوسه نور کوشش هم وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما اکرام الدین نوم دی. اول خبره به درس متعلق وکم. الحمدلله ثم الحمدلله چې الله رب العزت موږ باندې لوی احسان دا وکړو چې مولوی یاسر صاحب سره تقریبا دا زموږ دویم کال دی د قرآن کریم د درس. الحمدلله په دې درس کې موږ ډېرې فائدې وشوې. ډیر زیات فواید په دې درس کې مونږ ته ملي او شو الحمدلله. دویمه خبره به د عمر رادیو سره متعلق وکم. الحمدلله په دې دور کې الله پاک مونږ باندې لوی احسان دا وکړو چې داسې یو عظیمه مدرسه مونږ ته په وجود کې راکړه چې د هغه د کور په ګوټ ګوټ کې هم چلیږي او هغه کار کوي. او داسې یو فکری جنگ یې شروع کړی دی چې په دې دور کې په دې عصر کې داسې جنگ بلاوسه پورې چا نه کړی. ډیر شی دورونه ډیر شی تنظیمونه او ډیر جبهات تیر شو، خو الحمدلله تحریک طالبان پاکستان چې څنګه عسکري جنگ په مخ کې بوزي همدغه رنګي فکری جنگ د عمر راډیو په حق لبانې کوي. او دریم خبر مې دا ده د تحریک طالبان مشرانو ته چې څرنګه چې تاسو د عسکري مبارزې ته توجه کوئ همدغه رنګ د فکری مبارزې ته توجه شي چې هغه د اف ام په لار روانې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ضیاء الرحمن دی. الحمدلله مونږ نور هم ډیر درسونه کلي، هدا مولوی صاحب یاسر مولوی صاحب درس مونږ واورېدو، ډیر مهم مهم احکامات په مونږ پکې ویاله او اجدام کړه. الحمدلله مونږ دیو ډیر شکریا ادا کوو چې دا درس مونږ تاسو واورېدو او نور ټولو په خر په دامنې ورسېده اختتام منی. الحمدلله ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مات پکڑی لشکر دا غر ٹھٹ بکان دی سر دا غر نبوی سعید بیا دا سوپر پاور دا غر نبوی سعید بیا دا سوپر پاور دا غر دا پیمان دا ارمان سر بشی انشاء اللہ دا پیمان دا ارمان سر بشی انشاء اللہ دا لکر دا سنگر فالو باللہ فی اللہ زور زمون شور زمون زور زمون شور زمون لا إله إلا الله لا إله إلا الله دا لخكر دا سنگر فالوبا لله في الله زور زمون شور زمون زور زمون شور زمون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. روان د خلن زلبل کروان د تی تی دی د وقتلن اولس چې دا آرام سا اسلامي نظام کې وا دا هدف د تحریک دی دا ارمان د ټی ټی پی دی رب بخان رات وان گونہ گار مزا پر پلو با دکھ نو ڈیر ڈیر تو با گار مزا رب بخان رات وان گونہ گار مزا پر پلو با دکھ نو ڈیر دیر تو بغار مرزا عجز بندہ یم دو کا کڑیم شیطان لوقت بیا هم خراغلاس دا عمر ریڈیو دے دا تحریک طالبان پاکستان اف ایم ریڈیو چینل زمون غگل خراسان سخ خبریگی. قدر من اوردن کو دا خبرونی اخرانی برخی طرف ترازم پا خبرونی کرا سر دا وقت زمون دا عمر ریڈیو استاد محترم مولانا سر سب موجود دے. محترم مولی سبا رازو دیتا دا ختم القرآن حوالی سرا چی سبابا چونکه منگ تا خوبیا هم سهرانی درس پاتی دے چکم اولانی برخ دا زمون غا حصہ هم پاتی دا اغین ورستو کم چی زمون دا عمر ریڈیو بل استاز دوائی ما حصہ محترم مولانا ترابی صاحب ویلا نو هغه خو تقریبا پای ته رسیدلې ده او بیا به آخرنی درې صورتونه پاتې وي. نو د ختم حوالی سره اوریدونکو ته دغه وایي چې د ختم طریقه کار به څه وي. محترم حسن صاحب د ختم په حواله باندې خپل ټول اوریدونکو ته دغه ویل غواړم چې سحر لکه څرنګه چې عام زمونږه معمول دی د قران کریم د درس نو په افغانستان کې پشپک بجې او په پاکستان کې پشپک نیمه بجې باندې زمونږه درس قران به شروع کیږي. کوم ځای چې مونږه قران ویلې دی دا غینه وړاندې به هغه ویلې کیږي تر دې پورې چې هغه سورۃ المؤمنون ته دغه درس ورسیږي. دا غینه ورستو بیا چې کله دغه اختتام ته ورسیږي نو د ماسپخین د مانځنه ورستو په افغانستان کې په یو بجه باندې او په پاکستان کې په یو نیمه بجه باندې دغه نه زمونږه ختم قرآن پیل کیږي. دغه درې سورتونه به ویل کیږي او بیا په هغې پسې به اجتماعي دعا کیږي. نو باید چې مؤمنان مسلمانان په دې باندې خبري د سحر په افغانستان کې شپږ بجې پاکستان کې په شپږ نیمې بجې باندې به زمونږه درس قرآن شروع کیږي چې کومه برخه د قرآن کریم زمونږه پاتې ده ان تر دې چې هغه د سورۃ المؤمنون پورې ورسیږي او بیا په منځ کې به وقفه او بیا د مانځنه وروسته په افغانستان کې په یوه بجه باندې او په پاکستان کې په یوه نیمه بجه باندې زمونږ د قرآن کریم اختتامی پروګرام چې هغه ختم قرآن دی درې سورتونه به ویلې کیږي او بیا به اجتماعي دعا کیږي. باید چې مؤمنان مسلمانان په غیبانې خبري. ډیره مننه کوم محترم مولوی صاحب د عمر ریډیو د ځانګړي خپرونې په هغې کې د ختم القرآن حوالې سره چې سبانۍ به زموږ د ختم القرآن طریقه څه وي چې یعنې په هغې کې به په سهارنۍ برخه کې یعنې په افغانستان کې په شپږ بجې او په پاکستان کې په شپږ نیمې بجې باندې به زموږ درس پیل کیږي چې د سورې مریم نه به اخوا به نور درس شروع کیږي تر د سورۃ المؤمنون پورې او دې نه وروسته به بیا وقفه کیږي او د وقفې نه وروسته سم دست ماسپخین د منځه پسې یعنی په یوه بجه په افغانستان کې او په یوه نیمه بجه په پاکستان کې به زموږ د ختم القرآن آخرنی چې کوم درې سورتونه پاتې وي هغه به شروع کیږي او د هغې سره سره به اجتماعي دعا کیږي. نو دغه زموږ د ختم القرآن طریقه کار دی چې ټول اوریدونکي په دغې باندې پوه وي. نړۍ مننه کوم قدرمن اوریدونکو خبرونی په دې برخه کې به لنډه شندمه واخلم. د خبرونی پر روانه برخه کې د اوریدونکو لخوا چې کومې چندې راغلي دي هم دغه چندو تر تزو تر پایا را سره پاتې اوسئ. دیر تو بگار یمزا چتل تیرو شیرا تیر زمار رحیم خدایا چتل تیرو شیرا تیر زمار رحیم خدایا چتل تیرو شیرا تیر زمارا حیم خدایا چتل تیرو شیرا تیر زمارا حیم خدایا بیا هم خراغلاس د عمر ریډیو دی د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل زمونږ غږ خراسان څخه خبريږي. قدرمنه اوریدونکو زمونږ نننۍ خبرونه د ختم القرآن په موضوع باندې ده خو په منځ کې به د اوریدونکو پیغامات دي. د عمر فاروق تلی د کور نه د مولانا شاهد عمر شهید رحمت الله علیه د کور والد طرف نه 15000 روپۍ د چندې په مت کې راغلي دي. د دې سره هم د شاهد عمر مور ابی له خوا 600 روپۍ د چندې په مت کې راغلي دي. ډیره مننه جزاک الله خیره او د قران کریم ختمي د مجاهدینو لپاره کړه دی. الله تعالی دې قبول کړي چې دغه زمونږ یو مظلومه خور دا بل مظلومه مور ابی ده دغه د کور دغه چندې مونږ ته راغلي دي. حدیث سره بل خط طرف تر اعظم محترم مولانا یسر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه محترم وای چې زه عزیز الله یم او د ما د پاره دعاګانې غواړی په ختم کې ان شاء الله هم د ختم کې به د ټولو مسلمانانو د پاره دعا کې اجتماعي دعا به کېږي. باید چې مونږ ټول هغه ته انتظار وکړو. د اسمت الله مور ابي سلامونه کړی دی. وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته. ډیر مننه وای چې مرستیا لرم دعاګانې را ته وکړه. ان شاء الله ضرور به هم زموږ استادان تاسو په خپلو نیک دعاګان کې یاد ساتي. د دې سره هم د محمد طاهر سه پلاس د عبدالحق تلی د کورنا یو د سرو زرو میخه کې د چندې په مد کې راغلی دی. ډیر مننه. جزاک الله خیر. د دې سره هم بل خط تر ترازمه د فهیم الله قاری صاحب د خور د طرف نه 500 روپے د چندی په مت کې راغلی دی. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د دعاګانو درخواست کړه. ان شاء الله په اجتماعي دعا کې ځان شریک کړي. د لقمان د مور ابی د طرف نه 100 روپے د بشیر سه پلاس باندې د چندی په مت کې راغلی دی. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د وحید الله د طرف نه د وحید الله پلاس باندې وی خور 200 روپے او یو بل خور 200 روپے او 100 روپے یو رور را لګلی دی. ډیره مننه. جزاک الله خیر. الله تعالی دې غستا سره قبول کړي. د دې سره هم د اسمت الله د ترور د طرف نه سلوبیا راغلی دا وای چې دغه قبول کړي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د انس ماشوم دلی د کور نه 150 روپے د چندې په مت کې راغلی دی. دغه د لیاقت سه پلاس باندې مونږ ته ملو شوې دي او د سره نورې 200 روپے هم د چندې په مت کې دي چې دغه د لیاقت سه پلاس باندې مونږ ته را رسیدلې دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د سره یو ورقي طرف تر ازمه بسم الله الرحمن الرحیم د عمر ریډیو کارکونکو او ردونکو ته په خاصه توګه مولانا اثر صاحب ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه. وای چې مونږ یو څو خواندې یو تاسو نشریات ډیر په شوق سره اورو. په دغه خط کې څو خواندو چې وای چنده راغونډه کړی دا چې څو خواندو چنده راغونډه کړی دا چې 900 روپے دغه مونږ ترالې غلې دي. ډیر مننه. جزاک الله خیر. وای په دعاګانو کې یاد ساتي. او دې سره سره په دغه خط کې 500 روپے نور هم راغلي دي او دا مونږ ته د سعود سه پلاس باندې را رسیدلې دي. ډیر مننه. جزاک الله خیر. که دغه خواندې زمونږ غږ اوري نو دغه روپے مونږ ترالې دلی دی. د عابد مور ابی د طرف نه 70 روپے د چندې په مت کې راغلی دي او د سره د مولانا تورابی سه پلاس باندې یوې خور 1500 روپے را لګلې دي. یوې بلې خور 300 روپے را لګلې دي او یوې بلې خور 100 روپے را لګلې دي او د مولانا تورابی صاحب د لور لخوا هم 100 روپے د چندې په مت کې راغلی دي. ډیره مننه. د سره هم یوې بلې خور 300 روپے دي او یوې بلې خور 500 روپے دي او د حفیظ الله طالب علم پلاس باندې 100 روپے د چندې په مت کې راغلي دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د رحماني د طرف نه 200 روپے د چندې په مت کې راغلي دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د لقمان د مور ابی لخوا 100 روپے دي د چندې په مت کې را لګلي دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د مولانا عبدالخالق صاحب د مور ابی لخوا د 100 روپے مونږ ته رسیدلې دي چې دا غي ورور د لقمان صاحب د غي مونږ ته راکړي دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. الله تعالی دې دغه ستاسو نه قبول کړي. د مور ابی مریض ده وای چې خصوصي دعاګانې ته وکړي. ضرور به زموږ استادان غي په دعاګانو کې یاد ساتي. د سره هم د زاهد صاحب لخوا 300 روپے د چندې په مت کې راغلي دي چې دغه مونږ ته د بشیر سه پلاس باندې د چندې په مت کې را لګلې دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د دې سره هم یو بل ورقي تر ترازم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه. وای اول سلام خپل استاد محترم مولانا ایسر صاحب، مولانا الیاس مهاجر صاحب ته، مولانا ترابی صاحب ته او د عمر ریډیو ټولو همکارانو ته. وای علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه. وای امید لرم چې خبر الله تعالی مو تل روغ او جوړ لرا. وای ډیرې دعاګانې درته کوو. مونږ په خپلو نیک دعاګانو کې هیر نه کړی. د دې سره هم زموږ د کورنۍ لخوا وای 600 روپۍ دي چې دغه د چندې په مت کې قبول کړی. یو میمور کارډ به کې هم را لېږلې دی وای چې نظمونه به کې واچوي او دې سره یو تحفه هم را لېږلې ده. ډیره مننه. جزاک الله خیر. وای ډیره کمه ده خو به ډیر څه باندې قبول کړی او دغه خط مونږ ته د فرقان ماشوم د طرف نه راغلی دی. ډیره مننه. جزاک الله خیر. هم دغه خواندو به زموږ د هغه اورېدلې وي چونکې دغه د لرې ځای نه دغه تحفه مونږ ته رارسېدلې ده چې دغه چنده او تحفه یې مونږ ته رارسېدلې ده. ډیره مننه. الله تعالی دې ترې قبول کړي. د دې سره د ساجد ماشوم د لید کور نه 150 روپے د چندې په مت کې راغلي دي او وای چې د مجاهدینو لپاره مختمونه کړې دي. دغه مونږ ته د محمد ماشوم پلاس باندې را لېګلې دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د طارق الله د طرف نه 100 روپے د حاجی لالا پلاس باندې مونږ ته رسیدلې دي. وای مون مې مریض را دعاګانې را ته وکړه. ان شاء الله زموږ استادان به ضرور په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتي. یو خط را د یاسمین ماشوم د طرف نه 50 روپے د حجی لالا پلاس باندې د چندی په مت کې راغلی دی. ډیره مننه جزاک الله خیر. الله تعالی دې د غستاسو قبول کړي. د دې سره هم یو ورقي طرف تر اعظم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه دې خط کې لیکلی دی وای محترم مولانا اسر صاحب کومي مقرر شوی یعنی ذکر شوی روپے و چې د حجی لالا پلاس باندې مونږ تاسو ته درلیګو. تقریبا وای 2 کال کېږي چې مور می مریضه ده. د دعاګانو درخواست ته وکړی د هغه د طرف نه وای د اف ام د پاره درلیګل شوی دی چې 15000 روپے او 100 روپے نور دي چې 15000 او 100 روپے وسره نور دي و چې دغه په اپ ام کې وای چې دغه په نشریات کې یاد کړی چې مونږ ته دغه روپے را رسیدلې دي. وای مور می مریضه ده او دعاګانې وته وکړی او وای مور می دغه پیغام چې واوري چې تسلی وشي. نو د دغه مور ابی د طرف نه 15000 روپے او 100 وسره نور دي چې دغه مونږ ته را رسیدلې دي. ډیره مننه جزاک الله خیر. الله تعالی دې د دغه ابی لخوا دغه قبول کړي او دغه مونږ ته د حجی لالا پلاس باندې را رسیدلې دي. ډیره مننه جزاک الله خیر. د دې سره د ګلرحیم خور له طرف نه 100 روپے وای د چاندی په مت کې قبول کړي. وای زه ستاسو شاګرد یم. ډیره مننه جزاک الله خیر. د عمران د مور لخوا 200 روپے د چندی په مت کې راغلي دي. دغه هم د حجی لالا پلاس باندې مونږ ته را لېږلي دي. ډیره مننه جزاک الله خیر. د دې سره یو بل ورقه راغلي ده چې باغې خط کې لیکلي دي وای مولانا سر صاحب ته دي ورسیږي وای د دعاګانو درخواست کړی دی. ډیره مننه. دې سره یو بل ورقي طرف تر اعظم محترم علي قدر مولي مجاهد رور محمد یاسر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه. وای محترمه روغتیا او صحت مو د لو الله تعالی څخه غواړو. وای تاسو ټول مجاهدینو د پاره د دعا وای موږ تاسو د ټول مجاهدین د پاره دعاګان غواړو. وای تاسو موږ هم په خپل نیک دعاګان کې یاد ساتي. یو بل خط طرف تر اعظم وای د عمر ریډیو همکارانو کارمندانو خاص محترم مولانا الیاس مهاجر سے مولانا محمد یاسر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه. وای د تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو الله تعالی مو د رمضان پدی مبارک میاش کی د مبارک میاش په برکت کی په پاکستان په ټوله خاورا زر ته زر پته نصیب کړي. امين. ډیر مننه. وای موږ درته په هر مانزه کې دعاګانې کوو. وای هر وخت ته دعاګانې کوو. الله تعالی دې ستاسو دښمنان تباه او برباد کړي. وای یو عرض دا ده چې د تیرې یک شنبه په ورځ باندې زمونږ یو ترور په حق رسیدلې ده چې داغه د فرح دعاګانې وکړي. وای په کور کې مې ماشومان مریضان دي داغه د فرح هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته شفای کامله عاجله نصیب کړي. ډیر مننه. د دې سره هم د برهانی قاری صاحب د طرف نه 2000 روپے مونږ ته د چندی په مت کې راغلي دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. یو بل ورقي طرف تر اعظم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه. وای زه د اصرار لخور د طرف نه 50 روپے د چندی په مت کې درلیګم. وای دا قبول کړئ. ستاسو شاګرد یم. ستاسو درسونه ډیر په شوق سره اورم. او په دغه خط کې دی بل خور د طرف نه 40 روپے هم مونږ ته د چندی په مت کې راغلي دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د اقرا ماشومی د طرف نه 40 روپے وای چې دغه د چندی په مت کې قبول کړئ. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د دې سره هم د محترم مولانا فدا الله سے پلاس باندې پریا ماشومی 100 روپے او د اسیا ماشومی د کور نه 1500 روپے او یو بل اوردن کې خور 100 روپے د چندی په مت کې قبول کړئ. وای اته ختمونه مو کړی دي چې دغه هم د مجاهدینو په حق قبول کړئ. د دې سره سره زر کالداري هم د چندی په مت کې راغلي دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د فدایي قاری صاحب د طرف نه 1500 روپے د مکسر په مت کې وای دغه قبول کړئ. ډیره مننه. جزاک الله خیر. 300 روپے د غزنوی لخوا دي وای د مکسر په مت کې قبول کړئ. د دې سره سره د دې سره هم د ډاکټر سجاد سے پلاس باندې د شیرالی مور ابی 200 روپے د چندی په مت کې قبول کړئ. د دې سره هم د ډاکټر سجاد سے پلاس باندې د شیرالی مور ابی 200 روپے د چندی په مت کې را لېږلي دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. عبدالرحمن کاکا هم 200 روپے د فدا الله سے پلاس باندې را لېږلي دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د نوید الله د طرف نه د یاسین سے پلاس باندې یو د سرو زرو والی د چې دغه د چندی په مت کې را لېږلي ده. وای شری حاجات لرو دعاګان راته وکړي. د شیرالی مور ابی د طرف نه 200 روپے د ډاکټر سجاد سے پلاس باندې مونږ ته را رسیدلې دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. الله تعالی دې دغه ستاسو ټول نه قبول کړي. د عمران دلی د کور نه 600 او دیر شپای چې دغه د شمس پلاس باندې مونږ ته را لېږلې دي. ډیره مننه. جزاک الله خیر. د دې سره هم د مولانا فدا سے پلاس باندې د منصور او د عرفان دلی د طرف نه 15 روپے د چندې په مت کې راغلي دي ډیره مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې د غستا سونه قبول کړي د دې سره هم یو خط تر ترازم د مولانا فدا سه پلاس باندې د خط مونږ تر رسیدل دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه وې د خط با جوړ نه درلیګو وې مونږ تاسو شاګردان یو زمونږ د طرف نه مولانا اسر صاحب مولانا ترابی صاحب او د عمر ریډیو ټولو همکارانو ته او د تحریک طالبان پاکستان ټولو مجاهدینو ته د عمر ریډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته ډیر په مینا محبت سلامونه وایو ډیره مننه جزاک الله خیر وې مونږ تاسو نشریات او درس ډیر په مینا او شوق سره اورو وې په مونږ د الله د پاره تاسو سره ډیره مینه لرو دغه خطی مونږ ته د مجتبی په نوم باندې را لېږلې دي وې مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي او مونږ به تاسو په خپل نیکو دعاګانو کې یاد ساتو خصوصا یو ماشوم او یو جنۍ ده چې دعاګانو کې یاد ساتي چې الله تعالی د دین او د دین علم چې وې الله تعالی ورته د دین علم زده کړي او الله تعالی ذهن کولاو کړي و یو مریض ده هغه ته هم دعاګانې وکړی او چې الله تعالی ورته صحت ورکړي دې سره 2000 روپۍ د چاندې په مت کې را لېږلې دي د عمر ریډیو لپاره وایي دغه قبول کړی ډیره مننه جزاک الله خیر وایي د دې خط چې کوم کاتب دی وایي هغه ته خصوصي دعا وکړي چې الله تعالی ورته علمي نافع ورکړي ان شاء الله ضرور به زموږ استادان په دعاګانو کې یاد ساتي دغه خط مونږ ته د مولانا فدا صاحب په لاس باندې راغلی دی او د باجوړ ولایت څخه د مجتبی ماشوم د طرف نه راغلی دی ډیره مننه جزاک الله خیر د دې سره هم د محترم عزت الله سپلاس باندې اوریدونکو خواندو چندر علی گلی ده لس کم 900 روپۍ دی چې دغه مونږ ته میلاو شو الله تعالی دې دغه خواندو څخه دغه قبول کړي ډیره مننه جزاک الله خیر د دې سره عمر خان د قدیم پلاس 100 روپۍ د چندې په مت کې را لېږلي دي ډیره مننه جزاک الله خیر د پرمان د مور ابی له خوا د ماشم پلاس باندې 1500 روپۍ د چندې په مت کې راغلي دي ډیره مننه جزاک الله خیر د دې سره هم یو خط طرف تر اعظم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه وای چی عرض می داره چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست خصوصي سلامونه ګران استادانو ته وکم په دغه خط کې د روضه القرآن د مدرسې نه سوکان دو چندار علی ګری دا چې 1500 روپۍ دي وای چې دغه د چندې په مت کې قبول کړي ډیره مننه جزاک الله خیر چې دغه د سوکان دو لخوا را جمع شوی دي مختلف 1500 روپۍ دغه مونږ ته د چندې په مت کې را لېګلې دي ډیره مننه جزاک الله خیر وای په کور کې مرسیاګانی لرو د استادانو څخه دغه درخواست او استادان ته دغه درخواست کو چې مونږ په خپل نیکو دعاګانو کې یاد ساتي دغه خط مونږ ته د فاکسار ناصح سے پلاس باندې را لېګلې دي ډیره مننه جزاک الله خیر په دغه خط کې ورسره دوا میخکی نور هم دي او جمله روپۍ بیا په دغه خط کې او نور روپۍ هم په کې راغلي دي جمله روپۍ مونږ ته 2500 روپۍ د چندې په مت کې راغلي دي ډیره مننه جزاک الله خیر د غلام الله پلاس یو اردن کې 200 روپۍ د بلال د طرف نه 100 روپۍ دغه د چندې په مت کې راغلي دي ډیره مننه جزاک الله خیر د دې سره هم زموږ د استاد محترم مولانا ترابی سے پلاس باندې 100 روپۍ یوې بلې خور را لېګلې دي یو بل اردن کې خور 500 روپۍ را لېګلې دي بل اردن کې خور هم 100 روپۍ را لېګلې دي بل اردن کې 1500 روپۍ را لېګلې دي او یوې بل اردن کې خور 100 روپۍ او یوې بل اردن کې خور 100 روپۍ د غای د چندې په مت کې را لېګلې دي ګل فقیر رور 200 روپۍ د یوسف سے پلاس باندې د چندې په مت کې را لېګلې دي ډیره مننه جزاک الله خیر د دې سره هم د احمد د مور لا ابی د طرف نه 500 روپۍ دغه وای د چندې په مت کې قبول کړي د هلال د خور د طرف نه پکې 500 روپۍ نور دي او د صلاح الدین د اورندار د طرف نه هم 500 روپۍ دي وای چې دغه د چندې په مت کې قبول کړي ډیره مننه جزاک الله خیره دغه مونږ ته زموږ د قاری حسین سے پلاس باندې را لېګلې دي ډیره مننه د الیاس ماشوم د طرف نه 500 روپۍ او د جواد ماشوم د طرف نه 100 روپۍ د جواد ماشوم د نیا د طرف نه هم 800 روپۍ دي او د منصور ماشوم له طرف نه 100 روپۍ دي او د یوې بلې ماشومې د طرف نه 100 روپۍ دي د حسن ماشوم د طرف نه 100 روپۍ دي او د یاسین د مور ابی د طرف نه 100 روپۍ دي و چې دغه د چندې په مت کې قبول کړي وای د سترګو نظر می کمزورې دي دعا راته وکړي ضرور به زموږ استادان تاسو په خپلونی کې دعاګانې کې یاد ساتي د صلاح الدین ماشوم د کور د طرف نه دوه ختمونه دي د یاسین ماشوم د طرف نه به کسلور ختمونه به دغه خط کې راغلي دي او د سهیل ماشوم د کور د طرف نه یو ختم دی و چې دغه د خپل غټ ختم سر شریکه به د خط کې نور ختمونه هم ډیر زیات راغلي دي خو چون کې زمون سر ختمونه ډیر دي نو بار بار نشو اعلانوله د مولانا اثر سے پلاس باندې یو خور 360 روپے د چنده په مت کې را لګلې دي ډیره مننه جزاک الله خیر د نور الله د طرف نه د همیشه امیر سے پلاس باندې 1500 روپے و چې دغه د چنده په مت کې قبول کړې ډیره مننه جزاک الله خیر د دې سره هم د طالب علم عزت الله سے پلاس باندې سوخند چندره لګلې دي وای موږ دغه چنده در لګو چې 500 روپے پکې د چنده په مت کې قبول کړې د فرقان نمور د طرف نه دی وای وجب می کمزوري ده دعا را ته وکړی او 100 روپے پکې نور دی په دغه خط کې چې دغه مونږ ته د عزت الله سے پلاس باندې را لګلې دي ډیره مننه جزاک الله خیر دې سره هم یو بلی ورقی طرف تر اعظم وې د عمر ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیره مننه په دغه خط کې 50 په دغه خط کې 50 په دغه خط کې 1500 روپے د چنده په مت کې را لګلې دي او د دعاګانو درخواست کړه ده ان شاء الله زموږ استادان به ضرور تاسو په خپل نیکو دعاګانو کې یاد ساتي د دې سره د رحمت الله مولي صاحب د کور د طرف نه 2000 روپۍ دي و چې دغه د چنده په مت کې قبول کړي او دای د غازی عبد الله په لاس باندې عجیل حالاته حواله شوې دي ډیره مننه جزاک الله خیر د دې سره هم یو بلی ورقه کې 100 روپۍ دي چې وېدا می د مور د طرف نه دي او 1500 روپۍ نور دي په دغه خط کې د اف ام لپاره را لګلې دي 1500 روپۍ نور دي او 100 روپۍ نور دي وای چې دغه د چندې په مت کې قبول کړي او دغه چې دغه مونږ ته د پیسل په نوم باندې را رسیدلې دي ډیره مننه جزاک الله خیر الله تعالی دې ستاسو د ټولو څخه دغه چندې دغه پیغامات دغه دی الله تعالی ستاسو ټول نه قبول کړي چې دغه مونږ ته را لګلې دي ډیره مننه جزاک الله خیر ان شاء الله ستاسو روپۍ بنور کی ستاسو ټول روپۍ مونږ ته رسیدلې دي بیا هم کده کوم اوردونکو څخه پاتې وي نو ان شاء الله کوشش کوو چې بیا هم دغه تاسو ته اعلان کړو د خپل ټول اوردونکو څخه نړۍ مننه کوم چې د پیغاماتو په لړۍ کې را سره برخه واغسته او په خبرونه کې را سره شریک شو نړۍ مننه قدرمن اوردونکو د عمر ریډیو ماخامنې ځانګړي خبرونه ختم القرآن پای تر سي ذات الله خراساني مولانا یاسر مولانا ترابی سره د خپل ټول ملګرو پیرادارانو همکارانو ټول ملګرو ستاسو نه اجازه تخلم پاتلو تلو کې د تحریک طالبان پاکستان مجاهدین په خپل نیکو دعاګان کې ضرور یاد ساتي ښه وخت ولري د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته طالب ګټلې دې جنگ زایشتمه سجې طالب ګټلې دې مونږ فدایان سپر پاور ناراولې دې جنگ زایشتمه سجې طالب ګټلې جنگ دیا مشت میں سدے طالب گٹل دے پھر تفیدائی جان سیف لاپور تران ہے بیر تفیدائی جان سیف لاپور تران ہو بیر تفیدائی جان سیف لاپور تران ہے یو زل چلا کورا یوزل چیلا کورا دھومر پسے وطل دے جنگ دیا وشت میں سدے طالب گٹو ہو جنگ دیا وشت میں سدے طالب گٹل دے مونگا فدایانو مونگا فدایانو سپر پاور نارا جنگ دشت میں سدے طالب گٹل دے جنگ دشت میں سدے طالب گٹل دے جنگ دشت میں سدے طالب گٹل دے